مګ باور غند فسر لی درمو وړا د مینې لونی درمو وړا د مینې لونی درمو مګ باور غند فسر لی درمو وړا د مینې لونی درمو وړا د مینې لونی درمو وقفل گلشن نو تنگو بونو تزو ومر چلو نمسنگا رنگا تزو وقفل گلشن نو تنگو بونو تزو ومر چلو نمسنگا رنگا تزو حقان دزنو و ارمانو نو تزو فهر گردی کی چیزوان دی ادرو مور حقان دزنو و ارمانو نو تزو فسر لی درمو وڑا دانے نیلے ونی درمو وڑا دانے نیلے ونی درمو مان باورا گاند فسر لی درمو وڑا دانے نیلے ونی درمو وڑا دانے نیلے ونی درمو زمان محبت پتن بان حیران سمو خلق بار بارزان زمان محبت پتنگان حیران سمو خلق بار بارزان بیپو لڑزان ران هر زی دخمنان تو عاشقان در میدانی درمو بیپو لڑزان ران هر زی دخمنان تو عاشقان در میدانی درمو من باورا گاند فسر لی درمو وڑا دانی نیلی وینی درمو وڑا دانی نیلی وینی درمو سپڑی گولان مو مختا کل مرحبا دورا یخاری هر گل می پو خندا سپڑی گولان مو مختا کل مرحبا دورا هر بل می پو خندا دس بحر نوی موسم شی هوا درخت و سنگو پا مسکن یدرمو دس بحر نوی موسم شی هوا درخت و سنگو پا مسکن یدرمو من باورا گند فسر لی یدرمو وڑا دانی نیلی وینی یدرمو وڑا دانی نیلی وینی راشد رینو کی قدر نلری دسی کمن تپٹول یدرمور راشد رینو کی قدر نلری دسی کمن تپٹول یدرمور من باورا گند فسر لی درمور وڑا دانی نیلی وینی درمور وڑا دانی نیلی وینی درمور محبت شبیدی دیر اخلاص و صداقت شبیدی محبت محبت شبیدی دیر اخلاص و صداقت شبیدی پجوندان کی دول پت شبیدی پا امید دا آزاد یدرمو پجوندان کی دول پت شبیدی پا امید دا آزاد یدرمو من باورا گند فسر لی درمو وڑا دانی نیلی وینی درمو وڑا دانی نیلی وینی درمو من باورا گند فسر لی درمو وڑا دانی نیلی وینی درمو. ایورورہ د دینات ریکارڈنگ دی چرته کړی د دینات ریکارڈنگ می په الامارات سټوډیو کې کړی پتہ الامارات سټوډیو مجاهد اسپیتال روډ چمن